Сёння, шаноўныя слухачы, у тэатры беларускага радыё мы пачуем вядомае апавяданне Антона Чэхава «Каштанка» у перакладзе на беларускую мову Алесі Якімовіча. Выканаўца – народны артыст СССР Леанід Рахленка. Запіс 1975 года. Малады рыжы сабака, помесь таксы з дварняком, вельмі падобны з морды на лісіцу, бегаў узад і ўперад па тратуары і трывожна азіраўся навакол. Часамі ён спыняўся і, плачучы, падымаючы то адну азяблую лапу, то другую, стараўся ўявіць сабе, як гэта магло здарыцца, што ён заблудзіўся. Ён добра памятаў, як правёў дзень і як нарэшце трапіў на гэты незнаёмы тратуар. Дзень пачаўся з таго, што яго гаспадар, сталяр Лука Александрыч, надзеў шапку, узяў пад паху нейкую драўляную штуку, загорнутую чырвоную хустку, і крыкнуў: «Каштанка, пойдзем!» Пачуўшы сваё імя, Каштанка выйшла з-пад варштата, дзе яна спала на стружках, соладка пацягнулася і пабегла за гаспадаром. Заказчыкі Лукі Александрыча жылі страшэнна далёка, так што першым дайсці да кожнага з іх сталяр павінен быў па некалькі разоў заходзіць у шынок і падмацоўвацца. Каштанка памятала, што па дарозе яна трымала сябе вельмі непрыстойна. Ад радасці, што яе ўзялі гуляць, яна забегала ў двары і ганялася за сабакамі. Сталяр часта губляў яе з відавоку, спыняўся і сердзіта крычаў на яе. Раптам грымнула музыка. Каштанка азірнулася і ўбачыла, што па вуліцы проста на яе ішоў полк салдат. Не терпячы музыкі, якая псавала ёй нервы, яна забегала і завыла. На вялікае яе здзіўленне сталяр, замест таго, каб напалохацца, завішчаць і забрахаць, шырока усміхнуўся, выцягнуўся ва фронт і ўсёй пятернёй зрабіў пад казырок. Бачачы, што гаспадар не пратэстуе, Каштанка яшчэ мацней завыла і, не памятаючы сябе, кінулася цераз дарогу на другі тратуар. Калі яна апамяталася, музыка ўжо не іграла і палка салдат не было. Каштанка бегала ўзад і ўперад і не знаходзіла гаспадара, а між тым цямнела. Паабапал вуліцы запаліліся ліхтары, і ў окнах дамоў паказаліся агні. Ішоў буйны пушысты снег і фарбаваў у белай брук конскія спіны, шапкі рамізнікаў, і чым больш цямнела паветра, тым бялейшымі рабіліся рэчы. Калі стала зусім цёмна, Каштанку ахапілі роспач і жах. Яна прыціснулася да нейкага пад'езда і пачала горка плакаць. Цэладзённае падарожжа з Лукой Александрычам змарыла яе, вушы і лапы яе азяблі, і да таго ж яшчэ яна была страшэнна галодная. Таямнічы незнаёмец. Але яна ні аб чым не думала і толькі плакала. Калі мягкі пушысты снег зусім абляпіў яе спіну і галаву, і яна ад знемогі ўпала ў цяжкую дрымоту, раптам дзверы пад'езда шчокнулі і ударылі яе ў бок. Яна адскочыла. З зачыненых дзвярэй выйшаў нейкі чалавек, які належаў да разраду заказчыкаў. Таму што Каштанка заскуголіла і трапіла яму пад ногі, ён не мог не звярнуць на яе ўвагі. Ён нагнуўся да яе і запытаў: «Псіна, ты адкуль? Я тебе выцю. Ох, бедная, бедная, ну не злуйся, не злуйся, даруй». Каштанка паглядзела на незнаёмага праз сніжынкі, якія навісалі навекі, і ўбачыла перад сабой каротенькага і товстенькага чалавечка з голеным пухлым тварам у цыліндры і ў футры на розхліст. «Што ж ты скуголіш?» — гаварыў ён далей, збіваючы пальцам з яе спіны снег. «Дзе твой гаспадар?» «Ах, напэўна, ты згубілася, бедны сабачка. Што ж мы цяпер будзем рабіць?» Пачуўшы ў голасе незнаёмага цёплую, шчырую нотку, Каштанка лізнула яму руку і заскуголіла яшчэ жаласней. «А ты харошая, смешная, — сказаў незнаёмец, — зусім лісіца. Ну што ж, нічога не зробіш, пойдзем са мною. Можа, ты і спатрэбішся на што-небудзь. Ну?» Ён цмокнуў губамі і зрабіў каштанцы знак рукой, які мог азначаць толькі адно: пойдзем. Каштанка пайшла. Не больш як праз паўгадзіны яна ўжо сядзела на падлозе ў вялікім светлым пакоі і, схіліўшы галаву на бок, за мілаваннем і з цікаўнасцю глядзела на незнаёмца, які сядзеў за сталом і абедаў. Ён еў і кідаў ёй кавалачкі. Спачатку ён даў ёй хлеба і скарыначку сыру, потым кавалачак мяса, паўпірашка, курыных касцей, а яна за ладухі ўсё гэта з'ела так шпарка, што не паспела разабраць смаку. І чым больш яна ела, тым мацней адчуваўся голад. «Аднак кепска ж кормяць цябе твае гаспадары», — гаварыў незнаёмец, гледзячы, з якой лютай прагнасцю яна глытала неражаваныя кавалачкі. «І якая ты худая! Скура ды косці!» Каштанка з'ела шмат, але не наелася, а толькі ап'янела ад еды. Пасля абеду яна разлеглася сярод пакоя, выцягнула ногі і, адчуваючы ва ўсім целе прыемную зморанасць, завіляла хвастом. Пакуль яе новы гаспадар, разваліўшыся ў крэсле, курыў цыгару, яна віляла хвастом і вырашала пытанне, дзе лепш, у незнаёмца ці ў сталяра. У незнаёмца абсталяванне беднае і непрыгожае. Апроч крэсел, канапы, лямпы і дываноў яго няма нічога, і пакой здаецца пустым. У сталяра ж уся кватэра бітком набіта рэчамі. У яго ёсць стол, варштат, куча стружак, рубанкі, стамескі, пілы, клетка з чышкам, балея. У незнаёмца не пахне нічым, у сталяра ж у кватэры заўсёды стаіць туман, і надзвычай прыемна пахне клеем, лакам і стружкамі. Затое ў незнаёмца ёсць адна вельмі важная перавага, ён дае шмат есці. І трэба аддаць яму поўную справядлівасць. Калі каштанка сядзела перад сталом і расчулена глядзела на яго, ён ні разу не ударыў яе, не затупаў нагамі і ні разу не крыкнуў: «Пайшла вон, праклятая!» Скурыўшы цыгару, новы гаспадар выйшаў і праз хвіліну вярнуўся, трымаючы ў руках маленькі матрасік. «Эй, ты, пёс, хадзі сюды!» — сказаў ён, кладучы матрасік у кутку каля канапы. «Кладзіся тут! Спі!» Потым ён патушыў лямпу і выйшаў. Каштанка разлеглася на матрасіку і заплюшчыла вочы. З вуліцы пачуўся брэх, яна хацела адказаць на яго. Але раптам неспадзявана ёю апанаваў смутак. Яна ўспомніла Луку Александрыча, яго сына Федзьку, утульнае месціка пад варштатам. Успомніла, што ў доўгія зімовыя вечары, калі сталяр стругаў або чытаў у голас газету, Федзька звычайна гуляў з ёю. Ён выцягваў яе за заднія лапы з-пад варштата і вырабляў з ёю такія фокусы, што зеленела ў вачах і балела ва ўсіх суставах. Ён прымушаў яе хадзіць на задніх лапах, даваў ёй нюхаць табаку. І чым яскравейшымі былі ўспаміны, тым гучней і сумней скуголіла каштанка. Але хутка зморанасць і цеплыня узялі верх над смуткам, і яна пачала засынаць. Новае вельмі прыемнае знаёмства. Калі каштанка прачнулася, было ўжо відно, і з вуліцы чуўся шум, які бывае толькі ў дзень. У пакоі не было ні душы. Каштанка пацягнулася, пазяхнула, і сярдзітая, панурая прайшлася па пакоі. Яна абнюхала куткі і мэблю, заглянула ў пярэдні пакой і не знайшла нічога цікавага. Апроч дзвярэй, якія вялі ў пярэдні пакой, былі яшчэ адны дзверы. Падумаўшы, каштанка падрапала іх абедзвюма лапамі, адчыніла і зайшла ў наступны пакой. Тут на ложку, накрыўшыся байкавай коўдрай, спаў заказчык, у якім яна пазнала учарашняга незнаёмца. Забурчала яна, але, успомніўшы пра ўчарашні абед, завіляла хвастом і пачала нюхаць. Яна панюхала адзенне і боты незнаёмца і пераканалася, што яны вельмі пахнуць канём. Са спальні вялі некуды яшчэ адны дзверы, таксама зачыненыя. Каштанка падрапала гэтыя дзверы, уперлася ў іх грудьмі, адчыніла і ў той жа час адчула дзіўны, вельмі падазроны пах. Прачуваючы непрыемную сустрэчу, забручаўшы і азіраючыся, каштанка ўвайшла ў маленькі пакойчык з бруднымі шпалерамі і са страхам адступілася назад. Яна ўбачыла нешта неспадзяванае і страшнае. Прыгнуўшы да зямлі шыю і галаву, растапырыўшы крыллі, проста на яе з шыпеннем ішоў шэры гусь. Крыху ў баку ад яго на матрасіку ляжаў белы кот. Убачыўшы каштанку, ён схапіўся, выгнуў спіну ў дугу, задраў хвост, ускудлаціў шэрсць і таксама зашыпеў. Каштанка спужалася не на жарт, але, не жадаючы паказаць свайго страху, моцна забрахала і кінулася да кота. Кот яшчэ больш выгнуў спіну, зашыпеў і ўдарыў каштанку лапай па галаве. Каштанка адскочыла, прысела на ўсе чатыры лапы і, выцягваючы да кота морду, залілася гучным вісклявым брэхам. У гэты час гусь падышоў ззаду і балюча дзеўбануў яе дзюбаю спіну. Каштанка ўсхапілася і кінулася на гуся. «Гэта што такое?» Пачуўся гучны сярдзіты голас, і ў пакой увайшоў незнаёмец у халаце з цыгарай у зубах. «Што гэта значыць? На месца!» Ён падышоў да кота, пстрыкнуў яго па выгнутай спіне і сказаў: «Фёдор Тимофеевич, што ж гэта значыць? Бойку знялі? Ах ты, стары негоднік, кладіся!» І, глянувшы на гуся, ён крыкнуў: «Іван Іванч, на месца!» Кот пакорліва лёг на свой матрасік і заплюшчыў вочы. Мяркуючы па выразу яго морды і вусо, ён сам быў нездаволены, што пагарачыўся і распачаў бойку. Каштанка пакрыўджана заскуголіла, а гусь, выцягнуў шыю, і загаварыў аб нечым шпарка, горача і выразна, але надзвычай не зразумела. «Добра, добра», — сказаў гаспадар, пазяхаючы, — «трэба жыць мірна і дружна». Ён пагладзіў каштанку і гаварыў далей: «А ты, рыжык, не бойся, это добрая публіка, не пакрыўдзіць. Чакай, як жа мы цябе зваць будзем? Без імені нельга, брат». Незнаёмец подумал и сказал: «Вот что, ты будешь тетка, разумеешь, тетка». И, повторивши несколько разов слово «тетка», он вышел. Цуды у решете. Праз некоторый час знову вошел незнаёмец и принес с собой некую дивную речь, подобную на вороты и на литеру «П». На перекладине этого дравляного грубо сбитого «П» висеў звон, і быў прывязаны пісталет. Ад языка звона і ад курка пісталета цягнуліся веровачкі. Незнаёмец паставіў «П» пасярод пакоя, доўга нешта развязываў і завязываў, потым паглядзеў на гуся і сказаў: «Іван Іванович, калі ласка». Гусь падышоў да яго і спыніўся ў чакальнай позе. «Ну-с», — сказаў незнаёмец, — «пачнем з самага пачатку. Перш за ўсё пакланіся і зрабі раверанс. Жыва!» Іван Іванович, выцягнув шыю, заківаў усе бакі і шаркнув лапкай. «Так, молодец! Цяпер памры!» Гусь лёг на спіну і задраў уверх лапай. Зрабіўшы яшчэ некалькі падобных фокусаў, незнаёмец раптам схапіў сябе за галаву, зрабіў жахлівы выраз твару і закрычаў: «Ратуйце! Пажар! Гарым!» Іван Іванович падбег да «П», узяў у дзюбу вяроўку і зазваніў у звон. Незнаёмец быў вельмі задаволены. Ён пагладзіў гуся па шыі і сказаў: «Маладзец, Іван Іванович! Цяпер уяві, што ты ювелір і гандлюеш золатам і брыльянтамі. Уяві цяпер, што ты прыходзіш да сябе ў магазін і застаеш у ім зладзеяў. Што б ты зрабіў у такім выпадку?» Гусь узяў у дзюбу другую вяровачку і пацягнуў. Ад гэтага тут жа грымнуў аглушальны стрэл. Каштанцы вельмі спадабаўся звон, а ад стрэлу яна прыйшла ў такое захапленне, што забегала вакол «П» і забрахала: «Тётка, на месца!» — крикнул ее незнаёмец. — «Молчать!» Работа Ивана Ивановича не скончилась стрелянием. Целую годину потом незнакомец гонял его вокруг себе на корде и ляскал бежуном. При этом гусь повинен был скакать через барьеры, про забруч, становиться на дыбки, это значит садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не сводила очей с Ивана Ивановича, завывала от захопления и несколько разов начинала бегать за ним со звонким брехом. Змаривши гуся и себе, незнакомец вытер з лба пот и крикнул: «Марья, поклич сюди Хавронью Ивановну!» Проз хвилину почулося рохканье. Каштанка забурчала, зробила вельми храбрый выгляд и на всякий выпадок подошла ближе до незнакомца. Отчинилися дверы, у покой заглянула некая старая и сказавши, что сте упустила черную, вельми непригожую свинью. Не звертаючи ніякой уваги на бурчанье каштанки, свинья узняла вверх свой пятачок и весело зарохкала. Видать, ей было вельми приемно бачить своего господара, кота и Ивана Ивановича. Коли она подошла до кота и злегку штурханула его под живот своим пятачком и потом обнечив заговорила с гусем, у ее рухах, у голосе и у дрыжанні хвостика отчувалось шмат добродушности. Каштанка одразу зразумела, что бурчать и брахать на таких субъектов бескорыстно. Господар забрал П и крикнул: «Федор Тимофеевич, коли ласка!» Кот поднялся, лениво потягнулся и нехотя, не бы робячи ласку, подошел до свиньи. «Ну, спочнем с египетской пирамиды!» — почал господар. И он долго тлумачил мне, что потом скомандовал: «Раз! Два, три!» Иван Иванович при слове «три» взмахнул крыльями и ускочил на спину свиньи. Коли он, балансуючи крыльями и шеей, умацовался на щетинистой спине, Федор Тимофеевич вяло и лениво, с явной зневагой и с таким выглядом, не бы он ненавидеть и ставить ни угрож свое майстерство, полез на спину свиньи. Потом нехотя узабрався на гуся и стал на задние лапы. Отрымалось то, что незнакомец называл египетской пирамидой. Каштанка сковытнула от захопления, але в этот час старый кот позяхнул и, стративши равновагу, звалился с гуся. Иван Иванович похиснулся и так само звалился. Незнакомец закричал, замахал руками и почав знов нечто тлумачить. Провождавшийся целую годину с пирамидой, нестомный господар взялся учить Ивана Ивановича ездить верхом на коту. Потом почав учить кота курить и так далее. В учении скончилось тем, что незнакомец вытер з лба пот и вышел. Федор Тимофеевич погардливо фыркнул, лег на матрасик и заплющил в очи. Иван Иванович накировался до корыца, а свинья была выведена с покоя. Дякуючи множеству новых уражений, день проминул для каштанки неприкметно. А у вечера она со своим матрасиком была уже смещена у покойчику с брудными шпалерами и ночевала у компании Федора Тимофеевича и гуся. Минул месяц. Каштанка уже привыкла до того, что ее каждый вечер кормили смачным обедом и звали теткой. Привыкла она и до незнакомца, и до своих новых соседей по квартире. Житё потекло, как по маслу. Все дни починались однольково. Звычайно, ранее за всех прочинался Иван Иванович. И зараз же подыходил до тетки або до кота, выгинав шию и починал говорить об нечем горуч и пераканаўча, але по-ранейшему не зразумело. Інший раз он подымал вверх голову и говорил долгие монологи. У первые дни знакомства каштанка думала, что он говорит много тому, что вельми разумный. Але минуло несколько дней, и она стратила до его всякую повагу. Коли он подыходил до ее со своими долгими промовами, и она уже не виляла хвостом, а третировала его, як надокучливого балбатуна, який не дає никому спать, и без всякой церемонии отказывала ему. Федор же Тимофеевич был иншего роду пан. Гэты, прачнуўшыся, зусім не падаваў голасу, не варушыўся і нават не расплюшчваў вачэй. Ён ахвотна б не прачынаўся, бо, як відаць было, ён недалюбліваў жыццё. Нішто яго не цікавіла, да ўсяго ён ставіўся вяла і нядбайна, з пагардаю і нават з'ядаючы свой смачны абед, гідліва фыркаў. Прачнуўшыся, каштанка пачынала хадзіць па пакоях і абнюхаваць куткі. Толькі ёй і кату дазвалялася хадзіць па ўсёй кватэры. Гусь жа не меў права пераступаць парог пакойчыка з бруднымі шпалерамі. А Хавронія Івановна жыла недзе на двары у хляўчыку і з'яўлялася толькі ў час вучэння. Гаспадар прачынаўся позна і, напіўшыся чаю, зараз жа браўся за свае фокусы. Кожны дзень у пакойчыку носілі бізу на бручы, і кожны дзень прараблялася бадай адно і тое ж. Вучэнне цягнулася гадзіны 3-4, так што іншы раз Фёдор Тимафеевич ад зморы хістаўся, як п'яны. Іван Іванович раскрываў дзюбу і цяжка дыхаў, а гаспадар радзіўся чырвоным і ніяк не мог сцерці з ілба пот. Вучэнне і абед рабілі дні вельмі цікавымі. Вечары ж праходзілі сумнавата. Звычайна вечарамі гаспадар ездзіў некуды і браў з сабою гуся і ката. Астаўшыся адна, цётка клалася на матрасік і пачынала смуткаваць. Смутак падкрадаваўся да яе неяк непрыкметна і апаноўваў ёю паступова, як цемень пакоем. Пачыналася з таго, што ў каштанкі знікала ўсякая ахвота брахаць, есці, бегаць па пакоях і нават глядзець. Потым у думках яе з'яўляліся нейкія дзве цёмныя постаці, не то сабакі, не то людзі, з фізіяноміямі сімпатычнымі, мілымі, але незразумелымі. Пры з'яўленні іх цётка віляла хвастом, і ёй здавалася, што яна іх недзе некалі бачыла і любіла. А засынаючы, яна ўсякі раз адчувала, што ад гэтых фігур пахне клеем, стружкамі і лакам. Калі яна ўжо зусім звыклася з новым жыццём і з худога рабрыстага дварняка ператварылася ў сытага, выпішчанага пса, аднойчы перад вучэннем гаспадар пагладзіў яе і сказаў: «Пара нам, цётка, справай заняцца. Годзе табе гультаяваць. Я хачу з цябе артыстку зрабіць. Ты хочаш быць артысткай?» І ён пачаў вучыць яе розным навукам. На першым уроку яна вучылася стаяць на задніх лапах, што ёй страшэнна падабалася. На другім уроку яна павінна была падскокаваць на задніх лапах і хапаць цукар, які высока над яе галавою трымаў настаўнік. Потым на наступных уроках яна скакала, бегала на коргі, выла пад музыку, званіла і страляла, а праз месяц ужо магла з поспехам замяняць Фёдора Тимафеевича ў егіпецкай піраміде. Вучылася яна вельмі ахвотна і была задаволена сваімі поспехамі. Беганне з высунутым языком на корде, скаканне ў абруч, язда верхам на старым Фёдору Тимафеевичу прыносілі ёй найвялікшую асалоду. Пасля кожнага ўдалага фокуса яна звонка з захапленнем брахала, а настаўнік таксама захапляўся, дзівіўся і паціраў рукі. «Талент, талент, — казаў ён, — бясспрэчны талент! Ты, безумоўна, будзеш мець поспех!» І цётка так прывыкла да слова «талент», што ўсякі раз, калі гаспадар вымаўляў яго, усхоплівалася і азіралася, нібы яно было яе клічкай. Неспакойная ноч. Тётка сасніла сабачы сон, нібы за ёю гоніцца дворнік з мятлой. І яна прачнулася ад страху. У пакойчыку было ціха, цёмна і вельмі душна, кусаліся блохі. Тётка раней ніколі не баялася цемені, але цяпер чамусьці ёй стала жудасна і захацелася брахаць. У суседнім пакоі моцна ўздыхнуў гаспадар. Потым, крыху шчакаўшы, у сваім хляўчуку рохнула свіня, і зноў усё змоўкла. Калі думаеш аб яде, дык на душы робіцца лягчэй, і цётка пачала думаць аб тым, як яна сёння украла ў Фёдора Тимафеевича курыную лапку і схавала яе ў гасцінным пакоі паміж шафай і сцяной, дзе вельмі шмат павуціні і пылу. Не шкодзіла б цяпер пайсці і паглядзець, цэлая гэта лапка ці не. Ну, вельмі нават магчыма, што гаспадар знайшоў яе і з'еў. Але да раніцы нельга выходзіць з пакойчыка, такое правіла. Тётка заплющыла вочы, каб хутчэй заснуць, бо яна ведала з практыкі, што чым хутчэй заснеш, тым хутчэй настане раніца. Але раптам, недалёка ад яе, пачуўся дзіўны крык, які прымусіў яе скалануцца і ўсхапіцца на ўсе чатыры лапы. Гэта крыкнуў Іван Іваныч, і крык яго быў не балбатунскі і пераканальны, як звычайна, а нейкі дзікі, прарэзлівы і ненатуральны, падобны на скрып падчыняемых варот. Нічога не разглядзеўшы ў цемені і не зразумеўшы, тётка адчула яшчэ большы страх і прабурчала: Мінула няшмат часу, колькі яго патрэбна на тое, каб абгрызці добрую костку. Крык не паўтараўся. Тётка патроху супакоілася і задрамала. Яна сасніла двух вялікіх чорных сабак з касмылямі леташняй шэрсці на сцёгнах і на баках. Яны з вялікага карыта з прагнасцю елі памыі, ад якіх ішлі белая пара і вельмі смачны пах. Сяды тады яны азіраліся на тётку, выскалялі зубы і бурчалі: «А табе мы не дамо!» Але з хаты выбег мужик, апрануты ў кажух, і прагнаў іх пугаю. Тады тётка падышла да карыты і пачала есці. Але як толькі мужик пайшоў за вароты, абодва чорныя сабакі з віскам кінуліся на яе. І раптам зноў пачуўся прарэзлівы крык: «Кве! Кве-кве!» Крыкнуў Іван Іваныч. Тётка прачнулася, усхапілася і, не сыходзячы з матрасіка, залілася выючым брэхам. Ёй ўжо здалося, што крычыць не Іван Іваныч, а нехта другі, чужы, і чамусьці ў хлеўчуку зноў рохнула свіння. Але вось пачулася шарканне туфляў, і ў пакоі ўвайшоў гаспадар у халаце і са свечкай. Мігатлівае святло заскакала па брудных шпалерах, па столі і прагнала цемень. Тётка ўбачыла, што ў пакойчыку няма нікога чужога. Іван Іваныч сядзеў на падлозе і не спаў. Крыллі ў яго былі растапыраны і дзюба адкрыта, і наогул ён меў такі выгляд, нібы вельмі змарыўся і хацеў піць. Стары Фёдор Тимафеевич таксама не спаў, напэўна, ён быў разбуджаны крыкам. «Іван Іваныч, што з табою?» — запытаўся гаспадар у гуся. «Што ты крычыш? Ты хворы?» Гусь маўчаў. Гаспадар дакрануўся рукою да яго шыі, пагладзіў па спіне і сказаў: «Ты дзівак, і сам не спіш, і другім не даеш». Калі гаспадар са свечкай выйшаў, зноў настала цемень. Тётцы было страшна. Гусь не крычаў, але ёй зноў пачало здавацца, што ў цемені стаіць нехта чужы. Страшней за ўсё было тое, што гэтага чужога нельга было ўкусіць, бо ён быў невідочны і не меў формы. І чамусь яна думала, што ў гэтую ноч павінна абавязкова адбыцца нешта вельмі благое. Фёдор Тимафеевич таксама быў неспакойны. Тётка чула, як ён варушыўся на сваім матрасіку, пазяхаў і ўстрэсваў галавою. Недзе на вуліцы застукалі ў вароты, і ў хлеўчуку рохнула свіння. Тётка заскуголіла, выцягнула пярэднія лапы і паклала на іх галаву. У стуку варот, у рохканні свіні, якая чамусь не спала, у цемені і ў цішыні здалося ёй нешта такое журботнае і страшнае, як у крыку Івана Івановича. Усё было ў трывозе і неспакоі, але чаму? Хто гэты чужы, якога не было відаць? Вось каля цёткі на момант успыхнулі дзве цьмяныя зялёныя іскаркі. Гэта ў першы раз за ўвесь час знаёмства падышоў да яе Фёдор Тимофеевич. Што яму патрэбна было? Тётка лізнула лапу і, не пытаючы, чаго ён прыйшоў, завыла ціха і на розныя галасы. «Кзе!» — крыкнул Іван Іванович. «Кзе-кзе!» Знову чыніліся дзверы, і ўвайшоў гаспадар са свечкай. Гусь сядзеў у ранейшай позе з разяўленай дзюбай і растапырыўшы крылі. Вочы ў яго былі заплюшчаны. «Іван Іванович!» — паклікаў гаспадар. Гусь не зварухнуўся. Гаспадар сеў перад ім на падлозе, хвіліну глядзеў на яго моўчкі і сказаў: «Іван Іванович, што ж гэта такое? Паміраеш ты, ці што?» «А, я цяпер успомніў!» — ускрыкнуў ён і схапіў сябе з галаву. «Я ведаю, чаму гэта. Гэта таму, што сёння на цябе наступіў конь. Божа мой, Божа мой!» Тётка не разумела, што гаворыць гаспадар, але па яго твары бачыла, што і ён чакае нечага жахлівага. Яна працягнула морду да цёмнага акна, у якой, як здавалася, ёй глядзеў нехта чужы, і завыла. «Ён памірае, тётка», — сказаў гаспадар і пляснуў рукамі. «Так, так, памірае. Да вас у пакой прыйшла смерць. Што нам рабіць?» Збялелы, устрывожаны гаспадар, уздыхаючы і ківаючы галавой, вярнуўся да сябе ў спальню. Цётцы жудасна было заставацца ў цемені, і яна пайшла за ім. Ён сеў на ложак і некалькі разоў паўтарыў: «Божа мой, што ж рабіць?» Цётка хадзіла каля яго ног, не разумеючы, чаму гэта ў яе такі смутак, і чаму ўсе так непакоіцца. І, стараючыся зразумець, сачыла за кожным яго рухам. Фёдор Тимофеевич, які рэдка калі пакідаў свой матрасік, таксама ўвайшоў у спальню гаспадара і пачаў церціся каля яго ног. Ён устрэсаў галавою, нібы хацеў вытрасці з яе цяжкія думкі, і падазрона заглядаваў пад ложак. Гаспадар узяў з подачак, наліў яго з рукамыйніка вады і зноў пайшоў да гуся. «Пі, Іван Іванович», — сказав ён пяшчотно, ставячи перед ім сподачок, — «пі, глубок». Але Іван Іванович не ворушився і не розплющував очей. Господар нагнув його голову до сподачка і окунув дюбу у воду. Але гость не пів, ще ширей розтопирив крилі, і голова його так і засталася лежать на сподачку. «Не, нічого ўжо нельга зрабіць», — вздыхнув гаспадар. «Всё скончана. Прапаў Іван Іванович». І па яго шчоках папаўзлі ўніз блішчастыя кропелькі, якія бываюць на вокнах у час дажджу. Не разумеючы, у чым справа, тётка і Фёдор Тимофеевич ціснуліся да яго і з жахам глядзелі на гуся. «Бедны Іван Іванович», — гаварыў гаспадар, журботна вздыхаючы, — «а я ж марю, што вясною павязу тебе на дачу і буду гуляць з табой па зялёнай траўцы. Мілая жывёліна, добры мой таварыш, цябе ўжо няма. Як жа я цяпер буду абыходзіцца без цябе?» Тётцы здавалася, што і з ёй здарыцца тое ж самае. Гэта значыць, што яна таксама вось гэта ж невядома чаму заплюшчыць вочы, выцягне лапы, выскаліць рот, і все на яе будуць глядзець з жахам. Відаць, такія ж думкі блукалі і ў галаве Фёдора Тимофеевича. Ніколі раней стары кот не быў такі пануры і змрочны, як цяпер. Пачынала світаць. І ў пакойчыку ўжо не было таго невідочнага чужога, які так палохаў цётку. Калі зусім развіднела, прыйшоў дворнік, узяў гуся за лапы і некуды панёс яго. А праз нейкі час прыйшла старая і вынесла карытца. Тетка пошла в гостиный покой и поглядела за шафу. Господар не съел куриной лапки, и она лежала на своем месте у пыли и паутине. Але тетце было сумно и хотелось плакать, и она навод не понюхала лапки, а пошла под канапу, села там и почала скуголить тихо, тонким голоском. Ску, ску, ску. Аднойчы ўвечары гаспадар увайшоў у пакойчык з бруднымі шпалерамі і, паціраючы рукі, сказаў: «Ну-с, нешта ён хацеў яшчэ сказаць, але не сказаў», і выйшаў. Тётка, якая добра вывучыла ў час уроку яго твар і інтанацыю, здагадалася, што ён быў усхваляваны, заклапочаны і, здаецца, сердзіты. Праз нейкі час гаспадар вярнуўся і сказаў: «Сёння я возьму с собой тетку Федора Тимофеевича. У египетской пирамиде ты, тетка, заменишь сегодня небожчика Ивана Ивановича». «Черт ведает что! Ничего не готово, не выучен, репетиций было мало. Осрамотимся, провалимся». Потом я снова вышел и про хвилину вернулся в футры и у цилиндры. Подошевший до кота, он взял его за передние лапы, поднял и сховал его на грудях под футро. При этом Федор Тимофеевич сдавался вельми равнодушным и навод не отплющив очи. Для его, видать, было рашуче все ровно лежать и быть поднятым за ноги, валяться на матрасику и отпочивать на грудях господара под футром. «Тетка, пойдем!» — сказал господар. Ничего не разумеючи и виляючи хвостом, тетка пошла за ним. Праз хвіліну яна ўжо сядзела ў санях каля ног гаспадара і слухала, як ён, паціскаючыся ад холаду і хвалявання, мармытаў: «Асарамацімся, правалімся». Сані спыніліся каля вялікага дзіўнага дома, падобнага на перакулены супнік. Доўгі пад'езд гэтага дома з трыма шклянымі дзвярыма быў асветлены тузінам яркіх ліхтароў. Дзверы са звонам адчыняліся, і як раты глыталі людзей, што мітусіліся каля пад'езда. Людзей было шмат, часта да пад'езда падбягалі і коні, але сабак не было відаць. Гаспадар узяў на рукі цётку і сунуў яе на грудзі пад футра, дзе знаходзіўся Фёдор Тимафеевич. Тут было цёмна і душна, але цёпла. На момент вспыхнули две тьмяные зеленые искорки, гэта отплющив очи кот, потревоженный холодными, жорсткими лапами суседки. Тетка лизнула его в ухо и, хочучи усесться зручней, неспокойно почала ворушиться, подтоптала его под себе холодными лапами и незнарок высунула с-под футра голову. Аль одразу ж сердито забручала и сховалася под футра. Ей сдалося, что яна убачила велизарный дрена асветлены пакой поўны страшыдлаў. За перагародак і рашотак, якія цягнуліся з абодву вакол пакоя, выглядалі страшныя морды: конскія, рагатыя, даўгавухія, і нейкая адна тоўстая велізарная морда з хвастом замест носа і дзвюма доўгімі абгрызенымі косткамі, якія тырчалі з рота. Кот сіпла замяўкаў пад лапамі цёткі, але ў гэты час футра расхінулася, гаспадар сказаў «Гоп!», і Фёдор Тимафеевич з цёткаю скокнулі на падлогу. Яны ўжо былі ў маленькім пакоі з шэрымі дашчанымі сценамі. Тут, апроч невялікага століка з люстэркам, табурэткі і рызмано развешаных па кутках, не было ніякай іншай мэблі, і замест лямпы або свечкі гарэў яркий вероподобный огеньчик, примайстрованный до трубочки, убитой у стену. Федор Тимофеевич облизал свое футро, покамеченное теткой, пошел под табуретку и лег. Господар, все еще хвалюючись и потираючи руки, почал раздеваться. И он раздевся так и звучайно раздевался у себя дома, рыхтуючись легче под байковую коудру. Это значит, снял еще апрача белизны. Потым сеў на табурэтку і, пазіраючы ў люстэрка, пачаў вырабляць над сабою дзіўныя штукарствы. Перш-наперш ён надзеў на галаву парык з прабором і з двума выхрамі, падобнымі на рогі. Потым густа намазаў твар нечым белым і зверху на белай фарбе намаляваў яшчэ бровы, вусы і румяны. Штукарства яго на гэтым не скончыліся. Запэскаўшы твар і шыю, ён пачаў надзяваць нейкі незвычайны ні на што не падобны гарнітур, якога цётка ніколі не бачыла раней ні ў дамах, ні на вуліцы. Уявіце ў сабе шырачэзныя панталоны, пашытыя з паркалю з буйнымі кветкамі, панталоны, якія зашпіліваюцца пад самымі пахамі. Адна калашына панталон пашыта з рудога паркалю, другая са светла-жоўтага. Утапіўшыся ў іх, гаспадар надзеў яшчэ паркалёвую куртачку з вялікім зубчатым каўняром і залатой зоркай на спіне, разнакаляровыя панчохі і зялёныя чаравікі. У тёткі застракатіла ў вачах і на душы. Ад белатварай мешкаватай фігуры пахла гаспадаром. Голас у яе таксама знаёмы, гаспадарскі. Але былі хвіліны, калі тётка пакутавала ад сумненняў, і тады яна гатова была ўцякаць ад стракатай фігуры і брахаць. Новае месца, верападобны агеньчык, пах, метамарфоза, якая адбылася з гаспадаром, усё гэта ўсяляла ў яе невыразны страх. І прачуванне, што яна абавязкова сустрэнецца з якім-небудзь жахам накшталт тоўстай морды з хвастом замест носа. А тут яшчэ недзе за сцяною далёка іграла ненавісная музыка і чуўся часамі незразумелы лямант. Адно толькі і супакоівала яе гэта бестурботнасць Фёдара Тимафеевича. Ён спакойна сабе драмаў пад табурэткай і не расплюшчваў вачэй, нават калі перасоўвалася табурэтка. Некі чалавек у фраку і белай камізэцы заглянуў у пакойчык і сказаў: «Зараз выхад міс Арабелы, пасля яе вы». Гаспадар нічога не адказаў. Ён выцягнуў з-пад стала невялікі чамадан, сеў і стаў чакаць. Па губах і па руках яго відаць было, што ён хваляваўся, і цётка чула, як дрыжала яго дыханне. «Містер Жорж, калі ласка!» — крыкнуў нехта за дзвярыма. Гаспадар устаў і тры разы перахрысціўся, потым дастаў з-пад табурэткі кота і сунуў яго ў чамадан. «Ідзі, тётка», — сказаў ён ціха. Тётка, нічога не разумеючы, падышла да яго рук. Ён пацалаваў яе ў галаву і паклаў побач з Фёдарам Тимафеевичам. І вслед за гэтым настала цемень. Тётка тапталася па кату, драпала сценкі чамадана і ад жаху не магла выказаць ні гуку, а чамадан калыхаўся, як на хвалях, і дрыжаў. «А ось і я!» — моцна крыкнуў гаспадар. «А ось і я!» Тётка адчула, што пасля гэтага крыку чамадан ударыўся аб нешта цвёрда і перастаў калыхацца. Пачуўся гучны лямант, па некім пляскалі, і гэты нехта, мабыць, морда з хвастом замест носа, роў і рагатаў так моцна, што задрыжалі замочкі ў чамадане. У адказ на рогат пачуўся прарэзлівы, пісклівы смех гаспадара, якім я ніколі не смяяўся дома. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — крыкнуў ён, стараючыся перакрычаць лямант. «Паважаная публіка! Я зараз толькі з вакзала! У мяне памерла бабка і пакінула мне спадчыну. У чамадане нешта вельмі цяжкае, мабыць, золата, а? А раптам тут мільён? Зараз мы адчынім і паглядзім». У чамадане шчоўхнуў замок. Яркае святло ударыла цётку па вачах. Яна скокнула вон з чамадана і, аглушаная лямантам, хутка на ўвесь спрыт забегала вакол свайго гаспадара і залілася звонкім брэхам. «Ага!» — закрычаў гаспадар. «Дядюхна Фёдор Тимофеевич, дарагая тётухна, любыя сваячкі, каб вас чорт узяў!» Ён паў жыватом на пясок, схапіў ката і цётку і стаў абнімаць іх. Тётка, пакуль ён ціскаў яе ў сваіх абдымках, мелькам аглядзела той свет, у які занёс яе лёс, і, уражаная яго грандыёзнасцю, на хвіліну застыла ад здзіўлення і захаплення. Потым вырвалася з абдымкаў гаспадара, і ад вастраты ўражання, як круцёлка, закруцілася на адным месцы. Новы свет быў вялікі і поўны яркага святла. Куды ні зірнеш, усюды ад падлогі да столі відаць былі адны толькі твары, твары, твары і больш нічога. «Дядюхна, прашу вас сесці!» — крыкнуў гаспадар. Памятаючы, што гэта значыць, цётка ўскочыла на крэсла і села. Яна зірнула на гаспадара. Вочы яго, як заўсёды, глядзелі сур'ёзна і ласкава, але твар, асабліва рот і зубы, былі пакалечаны шырокай нерухомай усмешкай. Сам ён рагатаў, скакаў, паціскаў плячыма і рабіў выгляд, што яму вельмі весела ў прысутнасці тысячы твараў. Тётка паверыла яго весялосці, раптам адчула ўсім сваім целам, што на яе глядзяць гэтай тысячы твараў, узняла ўверх сваю лісіную морду і радасна завыла. «Вы, тётухна, пасядзіце, — сказаў я гаспадар, — а мы з дзядюхном паскачам камарынскага». Фёдор Тимофей, чакаючы, калі яго прымусяць рабіць глупствы, стаяў і раўнадушна паглядаў навокал. Скакаў ён вяла, нядбайна, панура, і відаць было па яго рухах, па хвасту і па вусах, што ён глыбока ненавідзіў і натоўп людзей, і яркае святло, і гаспадара, і сябе. Адскакаўшы сваю порцію, ён пазяхнуў і сеў. «Нос, тётухна, — сказаў гаспадар, — спачатку мы з вамі спяём, а потым паскачам, добра?» Ён выняў з кішэні дудачку і заіграў. Тётка, якая не магла цярпець музыкі, неспакойна замітусілася на крэсле і завыла. З усіх бакоў пачуўся лямант і воплескі. Гаспадар пакланіўся і, калі ўсё сціхла, заіграў зноў. У час выканання адной вельмі высокай ноты, недзе наверсе, сярод публікі нехта моцна ахнуў. «Татка!» — крыкнуў дзіцячы голас. «А гэта ж каштанка! Каштанка і ёсць!» — пацвердзіў п'яненькі трымтячы тэнарок. «Каштанка! Федька! Пакарай Бог, каштанка!» Нехто на галёрцы свіснуў, і два галасы, адзін дзіцячы, другі мужчынскі, моцна паклікалі: «Каштанка! Каштанка!» Тётка скаланулася і паглядзела туды, дзе крычалі. Два твары ударылі яе па вачах, як раней ударыла яркае святло. Яна ўспомніла, упала з крэсла і закружылася на пяску, потым схапілася і з радасным віскам кінулася да гэтых твараў. «Каштанка! Каштанка!» Тётка скокнула цераз бар'ер, потым цераз нечае плечо, апынулася ў ложы. Каб трапіць у наступны ярус, трэба было пераскочыць высокую сцяну. Тётка скокнула, але не даскочыла і папаўзла назад па сцяне. Потым яна пераходзіла з рук на рукі, лізала нечыя рукі і твары, прабіралася ўсё вышэй і вышэй і нарэшце трапіла на галёрку. Праз паўгадзіны каштанка ішла ўжо вуліцай за людзьмі, ад якіх пахла клеем і лакам. Каштанка глядзела ім абодвум у спіны, і ёй здавалася, што яна даўно ўжо ідзе за імі і радуецца, што жыццё яе не абрывалася ні на хвіліну. Успамінала яна пакойчык з бруднымі шпалерамі, гуся, Фёдора Тимофеевича, смачныя абеды, вучэнні, цырк, але ўсё гэта уяўлялася ёй цяпер як доўгі, пераблытаны цяжкі сон. Шаноўныя слухачы, у тэатры Беларускага радыё прагучала вядомае апавяданне Антона Чэхава «Каштанка». Пераклад на беларускую мову Алеся Якімовіча. Выканаўца – народны артыст СССР Леонід Рахленка. Запіс 1975 года. Мы нагадалі вам яго з нагоды юбілею рускага класіка. 29 студзеня яму споўнілася 150 гадоў.